بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kikao cha leo دراسة رسالة تلقين أصول العقيدة للعامة لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى نا جينا لمواندشي وتكوت لمتوميك الشيخ محمد بن سليمان التميمي لكن أنا يقصدي وأنا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنقاوى ni katika hikma hasa katika sehemu ambazo awamu wamelishwa kasumba kuwa imam al-mujaddid ni mtu muovu bila ya dalili wala hoja hata moja ya kuonyesha uovu wake. Mara nyingine ni hikma kutumia jina hili Muhammad ibn Suleiman at-Tamimi ni yeye ili wayapokee aliyakheri bila ya kujua yeye. So kuna baadhi ya watu wakisikia Muhammad ibn Abdul Wahhab hapo hapo hata ukamwambia ni aya na hadithi atakataa. So ndivyo walivodishwa kasumba hizi na ahlul bid'ah wengi katika awamu. Ukienda katika sehemu ambayo watu wamenisho fikra kama hizo, basi tumia jina hili Sheikh Muhammad ibn Suleiman at-Tamimi Tamimi, alafu usomeshe utakwenda nao vizuri mwanzo mpaka mwisho. Ah, Sheikh Tamimi bwana, dalili tu, qala Allah wa qala rasulu. Ukishashika kasi usikasi, huyu ndio yule anayetukanwa mnayemwita wahabi, wahabi ndio huyu. Ah, kumbe urongo mtupu, mwisho utawasikia sema hivyo. Si kweli. Maneno anomsingizia, uongo mtupu, mazuza maneno ya maana kabisa. Sasa lazima utumie hikma kama hiyo. Ukienda kwenye bia, neno salafi wameliharibu na kulichefua kabisa. Wewe sema wewe ni katika nani? Ahlus sunnati wal jamaa. Ambao ndio hao hao salafi. Wewe unasema wewe ni salafi, saa ngapi nilikwambia hivyo? Mimi siamini katika ahlus sunnati wal jamaa. Kumbe ndo hawa hawa. Lakini sasa watu wamechafua, watu wa bid'a wachafua majina ya ahlus sunna ili da'wa yao ikataliwe. Ndio ukakuta wanaovioni hutumia uslubu kama huu ili wale awam wafaidike. Kusiwe na kizuizi kitakachozuia wao kufaidika. Moja kwa moja tutaenda kwa muqaddimatu sharih, utangulizi wa mshereheshaji. Qala hafidhahu Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبين أيدينا رسالة قيمة نافعة لشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمه الله سميت بتلقين أصول العقيدة للعامة مديتها باتنا رسالة زوري إليونا فايدة نيجي لنياكنا منفعة يا شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمه الله imeitwa kwa jina talqin usuli alaqidati lilamma, imaana hapa ni kuwalakinisha misingi ya itikadi watu wa kawaida, maana angalau wale awam wapate ile misingi muhimu ya aqida itakayowasaidia katika kufahamu mambo muhimu sana wanaowajibika kuyaitakidi. Waqad ahbabtu an u'alliqa 'alayha li asbabin 'adida. Sheikh Abdul Razzaq asema nimependelea nifanye ta'liq katika hii risala kwa sababu kadhaa. Katika zile asbab alizozitaja akasema as-sababul awwal أن تعرف هذه الرسالة القيمة النافعة التي تمس الحاجة جدا إليها وإلى أمثالها. إيجو لكان هي رسالة نزوري إليونا منفا أمبو كنا هاجة سانة ورسالة كما يواتكو يفهام ننفنواك ولا سيما في خضم الجهل العريض والواسع اسوهاسوا ketika jahl kulikotojua kulikoenea mno kulikozaga kupana ni bimaana kutoifahamu na kutoijua aqida sahih ni jambo ambalo limeenea sana katika mshtamaa wetu. قال وكثرة الشبهات التي صرفت الناس عن الحق والهدى نوينجي وشبهات هجتاتا زلزوينيا أمبازو زميوزويا وتوينجي كتوكمانا نكوي كباري نكوي فوات حقي نوونغوف وعن التوحيد الخالص شبهات نينجي أمبازو zimewapindisha watu na kuotoa katika njia ya kuifuata tauhidi iliyo safi kabisa. Wa anil iman ar-rasikh alladhi yanbaghi an yahya alayhi al-muslim wa yamut. Shubuhat nyingi zilizowatoa watu katika imani iliyokita mizizi ambayo yatakikana yampasa awe muislamu ataishi nao katika uhai wake na kufia nayo atapofikiwa na mauti, kama qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika swala zangu na vichinjo vyangu na uhai wangu na kufa kwangu vyote hivi ni kwa ajili ya Allah Mola mlezi wa ulimwengu wote, hana mshirika na yeye, na kwa hayo au kwa hilo ndio nini niliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au nimeamrishwa kwa hayo na Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi ni wa kwanza katika huu umma kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wa ana awwalul muslimin haimaanishi mimi ndio niliyeumbwa wa kwanza kabla ya Adam, kama wanavyosema makhurafi. Sababu neno kama hili pia Musa amelisema, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Kwa itamaanisha Musa ameumbwa wa kwanza, ana awwalul mu'minin, yeye ndio wa kwanza katika waumini katika umma wake. Sababu mitume ndio wa kwanza kutangulia katika imani, kutangulia katika kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yuko khurafi mmoja ametoa hii dalili kuwa ndio dalili ya kuwa Mtume sallama ameumbwa kabla ya Adam. Mweza kuamini kuwa kuna watu wasema hivyo, tena muhadhara kamili, na watu waona wamepata faida kubwa. Subhanallah, subhanallah, utawasikia Allahu akbar, aona mpata faida kubwa, kumbe adangani. Vipi mtoto ataumbwa kabla ya baba? Na vipi yani? Ama zile hadithi zile maudhu' wanazozitumia kuwa Adam alayhi salatu wassalam alivyokuwa ataka kutubia aliangalia katika arshi akaona imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sema natawassal kwa jaha, ili mradi tu zile jaha zenu mzitie pale. Natawassal kwa huyu bwana uliyemwandika hapa jina lake, ama kwa Muhammad, umemjuaje Muhammad? Kisha wasema Allah akamuuliza, subhanaka hadha buhtanun adhim. Mtu hana haya kumzulia uongo mula wake. Akamuuliza, umemjuaje Muhammad? Nimemwona ameandikwa jina lake katika harshi yako, nikajua kuwa ni mtu mtukufu mno. Wallahi kwa uongo wenu huu hauzidishi daraja ya Mtume Muhammad SAW ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, wala haitapungua daraja ya Mtume SAW kwa kutosema huu uongo. Itabakia cheo chake ni kikubwa vile vile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usizue uongo katika dini, na ukiambiwa huu ni uongo usiruke ukasema ona wale wamshukisha daraja Mtume SAW. La, Mtume SAW sema man kadhaba alayya muta'ammidan faliyatabawa maq'adahu minan nar. Msemezea uongo Mtume SAW kwa kukusudia, basi tafuta makazi yako ya motoni kabisa. So kumsemezea uongo Mtume SAW si sawa na kumsemezea uongo yoyote mwingine. Alafu utakwenda wapi na hadithi ya Mtume SAW asema ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam. Wewe ni mtoto wa Adam, hakuumbwa kabla ya Adam. Na hadithi mnaoitumia hiyo maudhu yagongana kinyume kabisa na Qur'an. Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atuambia fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Hizi kalimat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amemsamehe Adam zipi? Qur'an yasema qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف. الله كما سميكم من نهاية وليسيم بابا يتو آدم نمام يتو حواء. سسا هي قنغانا هي آية أم بيكو وازتو هاي وزكاني حديثي مثبوتكم توم سلم إيوه تقنغانا آية ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kujiweni enyi awamu katika mnaowafuata hawa makhurafi kuwa hao hawadanganyeni, hawawaambii ukweli. Na ndio maana elimu ya wengi katika awamu ile chache wanaoshika ya dini pia iko corrupted kweli kweli, ndani yake kuna uchafu mwingi sana na kutu nyingi sana sababu ya uongo kama huu. Kwa hakuna hadithi kama, mkiwasikia kwenye maulidi watu wa hadithi kama hiyo, nyosha mkono mwambie shekhe wasema urongo, tafuta nyingine, hiyo haiko hadithi hiyo. Maudhu' fabricated, imetungwa na watu kwa ajili ya kuiharibu hii dini. Na asli yake hii yatokamana na itikadi ya manasara, kama Shahristani anavyotaja kuwa manasara waitakidi amesamehewa Adam alayhi salam kwa kupitia Isa alayhi salatu wassalam. Sasa hawa wakaona tumuondoe Isa tumweke nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwaiga manasara. Ndiyo ikatungwa basi, lakini asli yake ilikuwa ni itikadi ya manasara. Kwa Adam aliomba kupitia Isa ndio akasamewa, na hawa sema alipitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakatunga yao sasa kushindana wale. Hii dini hainusuriwi kwa kumzulia uongo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulikuwa wa ana awwalul muslimin haimaanishi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio wa kwanza kuumbwa kabla ya nani? Kabla ya Adam. Na hii ya kuonyesha namna gani ahlul bid'ah wanavyoleta shubuhat na wanavyotatiza watu katika mujtamaa. Asababu thani, sababu ya pili ya kupelekea kuisherehesha risala hii au kuifanyia ta'liq, an tu'rafa aljuhud adh-dhahma التي بذلها هذا الإمام رحمه الله في غرس العقيدة وبيان التوحيد وتقرير الحق والهدى من خلال مؤلفات كثيرة ورسائل متنوعة نفع الله تبارك وتعالى بها. فيها كتك سباب زلزم بلكية شيخ يسيما فني تعليق يهي رسالة نئلي زيولكان جهود كبوة alizojitolea huyu imamu katika kuipanda itikadi sahihi kwa watu na kuibainisha tauhid na kuiweka wazi haki na uongofu kwa kupitia vitabu vingi alivyoandika na risala aina mbalimbali ambazo kwa risala hizo Allah subhanahu wa ta'ala amewanufaisha watu wengi sana wengi sana. وكان من هذه الرسائل هذه الرسالة التي كتبت لعوام المسلمين وبلهجتهم كما متكفون به. ميونغوني مرسالة الزوزيانديك الإمام المجدد نهي رسالة أمبو إميانديك وكواجيل عوام إكي وكوهابا كنفان وي طالب علم نهني ليو إن نشوكي زنغوم زابا بس ويوي وتكان ويكتك جروب العوام tena si awam pia waelewa hii, na ndio maana tukarudi kwenye risala hii. Ikiwa talib ilm itafikia daraja hii pia haielewi, basi arudi aanze kusoma kaida tena upya, kisha aanze kuandika imla zile khati nini pole pole, kisha arudi pole pole mpaka awe talib ilm. Ikiwa hili halielewi, na sasa hivi nitauliza maswali hapa, ikiwa mtu haielewi basi tutamshukisha tena chini zaidi. Tajaribu kutafuta kitabu ambacho ni chini ya hiki. Ikiwa cha awam hakikumfaa, cha nani kitamfaa? Almajanin. Kibada awam kuna nani? Majanin. Wenda wazimu. Kwa hivyo kuweni chonjo ili muelewe. Ikiwa huelewi hii ya awam, basi tabidi tutafute, na hakuna vitabu vya wenda wazimu sasa. Siwi. Wallahu musta'an. Maki naona watu washaanza kutoa macho hapa wengine kama hawaelewi kuzungumzwa nini hapa. Ankikuuliza swali ukiwa huelewi, basi sijui utafutiwe risala gani wewe ili uelewe. Tuendelee hapa. Na kabla sijaendelea mbele, hii risala ni lazima ihifadhiwe inshaallah. Qala wabilahjatihim, yani hii risala imeandikwa kwa ajili ya awam waislamu wa kawaida, tena kwa lahja yao. Wabihududi maqdiratihim wa fahmihim aidan, na pia ikawekwa katika mipaka ya ufahamu wao, ule uwezo wao wa kufahamu wa chini kabisa. Fa'tana biha rahimahullah bibayani al-usuli al-azimati wal-ususi al-kabirati allati 'alayha bina'u ad-din wa qiyamuhu nushan minhu rahimahullah. Wakawa na inaya akishughulikia katika kubainisha misingi adhimu, misingi mikubwa ambayo juu yake hujengwa hii dini na usimama juu yake. Na hili amelifanya kwa kuwapendelea watu kheri na kuwanasihi watu. rahmatullahi ta'ala alayhi. Na ukiangalia risala za Imam al-Mujaddid hakuacha tabaka isipokuwa ameandika kitabu ambacho chalingana na lile tabaka, kuanzia awam mpaka tulab al-ilm kwenda juu. السبب الثالث أن يستفيد طلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في بيان العقيدة من نهج هذا الإمام وطريقته المباركة التي عظم النفع بها وكبرت الفائدة بين الناس إلي وبتك فيديك ونفونزي na walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kubainisha aqida kwa mfumo wa huyu imam na njia yake iliyo na baraka ambayo watu wamenufaika pakubwa sana, faida yake imekuwa kubwa baina ya watu. Wadhalika bi an yakuna hammu talibil ilmi إفادة الناس من الدعوة الصحيحة يهم يقول طالب العلم كو فيد شواته كتكمان دعوة إلي صحيح. فإذا احتاج المقام إلى نزول في العبارة وتبسيط أسلوب إكيوا إتفكية سهمك وأشك شينك كما تمشياكنا وتمكز إلى عبارة نزتمية وتبسيط الأسلوب وسيليش ولأسلوبواك كتك فندشة ومراعاة لحال المحدث نكتشونغ حال يولئنا يزومزناي فإنه يتنزل معه بالأسلوب المناسب له وبقدر فهمه. بس كتك حال كما هي أتشوك للمغنيزي أم لطالب العلم نكتمي أسلوب أنا ونسبيانا ولوات أنا وزومزناوان نكو قدر يفهم ياه. Angalia al-Imamu al-Mujaddid alikuwa yuwaweza kutumia lugha fusha kama alivyotumia katika vitabu vingine, lakini hapa kwa kuwa lile tabaka analokusudia ni watu awam, akashuka mpaka kutumia lugha ya wale wale awam ili kuwafikishia ule ujumbe ufike kwao. Na huu ni uslubu mzuri sana, kuzungumza kwa lugha ambayo yaeleweka na watu wa kawaida. Kuna baadhi ya tulab ilmu, mtu akisomesha hivi pale pale ndani atakatie vilma vingi vya Kiarabu, kwa mfano na watu wenyewe wazungumza Kiswahili, vilma vingi vya Kiarabu, mpaka yule mtu akikaa pale imempita ya kwanza, imempita ya pili, imempita ya tatu, imempita ya nne, mwisho haelewi hata yozungumza nini mtu kabisa, huyo yozungumza nini huyo. Tabaan naam. Sasa hapa ni من الأشياء التي هؤلاء ملبسين يحبون التلبيس كسبب يعني وليوات من الذين ايه بابا بس سومشكي عرب ومازو بكا مشو سيكواني مكوسا سومشكي عرب لان ساوى لكن وزمومزنا ناني ايكي وزمومزنا عوام بس تشونغا وفهموه وقدر يفهموه او سيفي وتتوكوات وقالي وانزك زمومزا يلبان حتى تؤلي وزمومزنين. Kwa nini kumbe ampitwa na vile vilma ambavyo umetumia bila ya kufanyia tarjama wao waelewe kuzungumzwa nini? Lianani ma uhibbu ana ma uhibbu hizi الاشياء, lakini wajua tena mambo mengine. Sasa ninasukuma ehe, ansema nini yule jamaa, nini yupenda apendi, sikuelewa pale. Uelewe kiwazungumza nini, yani kuna watu wako namna hiyo. Unapozungumza na awamu lazima ushuke katika daraja yao ambapo watakuelewa wewe wazungumza nini ili ujumbe wako ufike. Ama usipofanya hivyo watakusikiliza lakini hawaoni ile faida katika yale mazungumzo unawazungumzia. Kwa hili pia lichungwe, na hii faida tuipata katika hii risala sababu al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi ameshuka katika uslub ambao hata awam aliyokusudia watamuelewa zungumza nini. Asbabu rabi anna hathihi risalata tufidu talib al-ilmi wa da'ya ila Allah tabaraka wa ta'ala fi al-amri al-a'zami alladhi yanbaghi an yurakkaza alayhi wa an yubda'a bihi fi ad-da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala وأن يكون أساسا تبنى عليه الدعوة وتقام عليه. كذلك هي رسالة ينبى فائدة طالب العلم نمنغنيزي أن يلنغني واتك تكنجي الله سبحانه وتعالى جو يلي لجيامبو أمبالو نديو كوبو زايدي أمبالو أتككانا أفاني juhudi zaidi na kuweka tarkizi yake zaidi juu yake na anze nalo anapolingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, na iwe ndiyo msingi anaojengea juu yake da'wa na kuisimamisha juu yake da'wa yake, ambalo ni jambo la nini? At-tauhid. Na ndiyo mara nyingi ukumbushana kuwa jambo la kwanza kabisa ambalo litakufahamisha kuwa huyu mlinganizi ni katika walinganizi wa haki ama wa batil, mtizame tarkizi yake katika da'wa iko katika jambo gani. Ukimuona kuwa hana haja yeye na kuizungumzia tauhid na kuizungumzia sunna ya Mtume sana na kubainisha tauhid na shirk ili watu washikamane na tauhid waachane na shirk, jua wazi huyo hayuko katika mfumo waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa ya mitume, walingania katika tauhid na kuwatahadharisha watu kutokana nini na shirki. Mtume wa mwanzo mpaka wa mwisho, na ndiyo njia aliyomfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam Muadh ibn Jabal alipomtuma kwenda wapi? Kwenda Yemen. Akamwambia jambo la kwanza walingania nini? Ayuwahidu Allah, wampokeshe Allah katika ibada. Kwa hiyo ikawa jambo la kwanza ni tauhid. Huu ndiyo mfumo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ukimwona mtu kila anaposomesha ili jambo la tauhid, labda akilitaja imekuja munasaba. Sawa, kuna wengine akiambiwa shekhe lenu lile halilingani katika tauhid. Ah, kuna darasa fulani siku moja. Ah, wewe vipi wewe? Hatukukwambia siku moja. Iwe tarkiz iko katika jambo la tauhid. Na kwa kuwa si sana haswa hawa hizbiyun, sababu wao ndio wajinasibisha na khurafiyun, hawana habari wao wako kwenye bid'a zao na shirki wal iyadhu billah. Nazungumza hao wanaojinasibisha na sunna. Watizameni katika kufundisha kwao tauhid. Hata hii risala hii ndogo ya awam pia, hata siku moja waishiki hivi angalau wakawasomesha awam, ama angalau wakasomesha al-qawaid al-arba'a kwa siku tatu nne hivi akaimaliza pia amna, ama akasomesha al-usul al-thalath. Basi mimi nimeyazungumza haya siku nyingi sana, hata mmoja hatokei. Basi akasema mimi nitawathibitishia kwa yule mrongo, nitasomesha hako wapi asomesha al-usul al-thalatha angalau bana ukawafikishia watu tauhid. Angalieni nyinyi vizuri katika mujtama wetu, hao mahizbi juhudi yao yote waelekeza katika kuwazungumza nani? Masalafi. Mshaona wamekaa wazungumza kuhusu makhurafi na bid'a wanazifanya. Sisi tulilingania katika, sisi ndio wa kwanza kulingania katika sunna, si muendelee? Mbona mmekwama? Ama mkiwazungumza kuna maslahi fulani yatakatika? Kuna jambo la alwala walbara, sababu wakiwazungumza itabidi wajitenge na wao, na kuna mambo fulani yatakatika. Waambieni walinganie katika tauhid. Ikiwa ni katika wasikilizaji wao, wakumbusheni jamaa zenu, waambie kuna kitabu cha usulu sunna lilimami Ahmad, hebu tusomesheni. Waambieni kuna sharh sunna lilbarbahari, tusomesheni. Kisha mtaona sisi tunaoyazungumza haya ni haki ama ni batili, mtajua hapo. Kama anavyosema Sheikh Rabi' hafidhahullah, bainana wa bainahum alkutub, bainana wa bainahum kutub as-salaf. Watoe vitabu vya salaf wavisomeshe, kisha waone awamu kuwa haya tunaoyazungumza ni haki ama ni batili. Wallahi wakisomesha vitabu hao watu wote watajua haki kwa wapi, na ndio maana wavikimbia. Changamoto kwenu bana mahizbi, somesheni usulu sunna lilimami Ahmad, somesheni sharhu sunna lilbarbahari, na mfano wa vitabu hivi vya salaf, sarihu sunna na vinginevyo katika vitabu vya salaf. Sio akasema basi uweka vitabu viwili tu basi, ah hivi ndio viko sana yani hapo tuzungumzia hivyo, lakini viko vingi sana. Na tauhidi msomeshe al-usul al-thalatha al-qawaid al-arba' nawaqid al-islam al-usul al-sita, angalau watu wafaidike. Kwa hili ni jambo ambalo atakikana mlinganizi alifanyie bidii zaidi kulingania watu katika nini, katika tauhid. Hii ni sababu ya ngapi? Ya nne. Asbabul khamis, sababu ya tano mpaka mwisho wa muqaddima inshallah taala tutakuja kuieleza katika mkao utakaokuja inshallah taala juma lijalo biidhnillah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.